بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين سورة شعراء جدی او نم سورة الجامع اوم دے زگد انبیاء و واقعات اے بکر آج مکڑی دی احوال سورہ فرقان پس ذکر کو نزول کے پس دا سورة واقعانہ دے دا سورہ فرقان او دا شعراء پڑیرو امور کے مناسبت تے او پڑیرو مضامین کے اول داو چی فرقان کے شبہات ذکر شو زیاد پا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم چگوری دے دا قرآن دا زان نجوڑی تی که و سر نور خلق امداد کئی نور خلق لکی او دے بیا مونگتا بیانی دا غصی دے پیغمبر لا سمو ناسب دی چې د خوراک کې او د بازارونو کې ګرځي او زموږ د عام خلکو په شان تي دا خود سره نه دی لایق د سره خزاني نشته ده په کارداوي چې وی وسره ته د پاره باغونه نشته ده چې داغه نخپل رزق او روزي پیدا کړي د سره ملائک ناراضي دا ټول شبهات چون غزکه په د باندې ایمان نه راوړو اوسره شعرا کې ولا تسلی ور کوي چې لګیا وای درې میات کوي لعلک باغ نفسک سبا دې خبرو پوج باندې ځان هلاکه دې خلکو په خبرو پروا مه ساته لګیا وای دې ته التفات مکوا زکه غي پسيره ورو دم داو چې سوره فرقان کې دلیل عقلي ډېر بیان شو او ترتیب سره الله بیان کړل چې وګوره دې سوري ته الله سمرو غت کړې ده او وګوره ستاسو د پاره شپه روز پیدا کړې دي یو د آرام وخت دی او بل لکار کسب وګورا هواګان را لیکي او پاغي سره وريزي اوچتي او پاغي سره باران وري اوستاو زه پاره رزق را وباسي ډېر په کثرت سره دې د عقلي دلیلونه وي دو دریابونه روان کړی دی او خوک دی او بل تریخ دی بنده د سنه پیدا کړی دی چې دوا قسمه رشتہ داری او خپل ولی ولا جوړ کړی دی دا عقلی دلیل لري د دې سورې شعرا کې ونه عقلی ذکر کړي د انبیاء علیهم السلام چې دا مسله توحید پیغمبرانو راوړی و دنیا ته اوب کومه طریقه باندې بیان کړی و دریم داو چې فرقان کې رد شرک فی البرکات چې دریزل ادا داو ذکر کړه چې تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات تبارک الذی جعل بالسماء بروجا برکات خدا الله دی په دې کې اوس ری سوک شریک نشتا نبی شریف البرکات سورې شعرا کې با سخت زور نه مشرکان ول چې تاسو د غیر الله نه برکت واړی په دې واقعاتو کې څلورم دا چې مخکې عقاید بیان کړل د مشرکینو چې ګوره بغیر د الله نه نور نیولې خدای توب سره سورې شعراء کې وداغي عاقبت بیان کی چې انجام یې شو شرک هکاو ولیکن عاقبت یې شو ټول تباہ او برباد شو وینځم دا چې اخر کې ویلو فقط کذبتم وسوف يكون لزاما تاسو د الله حکم دروغجن کو عذاب ته انتظار کوئ سورہ شعراء کې دا غي عذاب تفصیل کو چې غدا سي عذابونه لکه بدی قومونو چې راغلي او شپګم دا چې دمرنا هم تدمیر ویلو چې مونږ تبا کړو په تبای زره نو دې کې تفصیل کوي چې تبا شوی قومونه دال اوم دام و چه فقط کذبتم ایویلو یوزل سورہ فرقان کی نو دی سورہ شعراء کے بعد پینزز لوی کذبت قوم نوح المرسلین کذبت عاد المرسلین کذبت ثمود المرسلین كذبت قوم لوط المرسلين ولقد كذب اصحاب الايكه المرسلين هغه تکذیب تفصیل یو کې جدا وګوره دا قومونه ونو یو قوم پکې دا سنو چې پیغمبر تصدیق وکړو چې دې رښتینه دي بلکې هر یو وی چې نه دروغجن دي اتم داو چې سوره فرقان کې وی پیغمبر ته جوته وای چې زه غواړم سوالم نه ما اسلکم علی من اجر اس نه غواړم نو سوره شعراء کې بوزل وای چې ګور هر پیغمبر چې راغلی نو دغه خبره کړی دا چې لا اسلکم علی من اجر ان اجري الا على رب العالمين لا اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين وزل ویل وو پیغمبران چې خلق غره سغواړو نا مونږه د الله نه باجر غواړو تاسو نه غواړو یریګه ما خبره ومنه چې بچې د عذابونو نا مونګه غوښتو والا نه یو مونږ ستاسو خیر لټو ستاسو اصلاح کو ولي یریګه چې دی وځو مونږ نه سغواړي په دا لفظ په کې بیا بیا راوړو تاسو فرقان کې ویلی او توکل علی الحی الذی لا یموت ای پیغمبره توکل کوا په ذات چې ژوند دی دا سی چې موت په ناراضی دلته مخیر کې به وي او توکل علی العزیز الرحیم اعتماد کاو په الله باندې چې غالب ذات ته مهربان ذات ته د صورت دعوت تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پنجات د مؤمنانو په هلاک د کافرانو چې پریشانی مکوا وګوره الله چې چاله نجات ورکوین دا پیغمبران دی وو دی اخلاص کړ کنه او د دې مرګري او قومونه هلاک شو لعلک باخع نفسک ټولی پریشانی کې تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې واقعاتو د انبیایو سره ته دعوه ده دعوی توحید یا ذکر کړی د رستو 213 کې پرد شرک په دعا سره فلا تدعو مع الله الهن اخر فتكونا من المعذبين. پیغمبر ته خطاب کوي چې ګوره ته اونبلی د الله سره بل مددگار ولیک په دې کې خیر وي دا قومونه بنه هلاکې دا ولې هلاک ته به دې یو بل ته چر مدد شي یو ته به وي بل ته به وي ځان له د وچې خدایان جوړ کړیو او هغه ته آوازونه کول الله وی که په دې کې خیر وین دی بنه هلاکې دا نو هر بنده ته وی الله رب العزت چې تا ته ويم چې فلا تدعو مع الله الهن اخر دا کارونه کې غواړي بل چاته आवाजونه کې د بلې نه لایق یو ذات ته هغه ته आवाज کوا. صورت کې دو باب دی. اول مختصر دی نه آیاتونو کې دې کې خاص خبري تصدیق د قران تلک آیات الکتاب المبین دې ته تصدیق د قران وي تسلی د پاره د پیغمبر تعالک باخ او نفسک تن والا کا پریشانې د وژنه زجر ان نشان ننزل عليهم من السماء آیتن الله وی کما اوغخته چری نو بس یو قهر به نازل کړي اددی سټونو بیاوی تکتاینو ته ماته ورو سکار نه ها ان نشان ننزل عليهم څنګه مخک قومونو باندې نازل کړي وا عذابونه دی باندې هم نازل کم بیا ودغه سي ذلیل فضلت اعناقهم لها خاضعين بیا تخویف دنیاوی د قومونو هلاکت بیا دلیل عقلی ذکر کوي الم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم د قیامت نه انکار کوي الله دې زمو کې تنګوري چې دا په یو وخت کې وچه کړه سي اس شي نه دی اجی باران پی وری کنا نو دا سی بوٹی را زرغن کی دا سی ڈکشی اللہ وی قیامت دغی کنا اللہ بطول مخلوق را جوان دیکی دا والبابو نو آیاتنو کی او بیاد اللہ سمنا اگت باب دے 192 پوری او هغه کې د انبیاء واقعات دي وو واقعه د موسی علی السلام ذکر کوي تفصیلا واقعه د ابراهیم علی السلام ذکر کوي تفصیلا او داغه بیان د توحید نډک ډیر په مختلفو طریقو سره دریم واقعه د نوح علی السلام په دغه انداز كذبت قوم نوح المرسلين سلورم واقعة هود عليه السلام كذبت عاد المرسلين بنزم واقعة صالح عليه السلام كذبت ثمود المرسلين بقم واقعة لوط عليه السلام كذبت قوم لوط المرسلين قوم واقع د شعیب علیہ السلام د قوم چې کذب اصحاب الایکۃ المرسلین بیا ورپسې زواجر دی صورت کې زورنا او دغه سي ترغیب قران ته او تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سورت شعراء ممتاز دی پدریو خبرو پدی او واقعات د انبیاء چې دا سیبل زینو دی بیان کړی او په تقسیم د شعراو سره چې شاعران دوه قسمه دنیا کې یو دروغ جندی لړل تپل کوي هغه سوای چې عمل پې نه کوي و یو سو او کوي بل سو منافقان خلق دي ايو الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون الله اذا سنگ مؤمنان یې چې وای یو سو کوي بل سو نیو دا قسم شاعران دي الله رد کوي پاغي باندې چې وا شعراء او يتبعهم الغاوون شاعران ملذلي دي چې کوم خلق ورپسې رواني نو هغه سرکشا او باغیان او شرارتیان نو چې شاعر به سهاله چې کوم ورپسې رواني نیت ورپسې تړلې ده او هغه دا سړي غاون دي نو شاعر به سهاله او دویم قسم صحیح شاعران چیغی دید پار شعر ویلی دی چیز کافر و ردی پکی کرده دی داغی دا دین و داغی دا شرک و داغی دا ظلم ردی پکی کرده دی او دا پیغمبر شان و دا اسلام صفتی کرده دی نو دغا صحیح شاعران دو قسم بکی او درین پدی ممتاز دی چی پیغمبر تاوی وَأَنْزِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ لنبیتا بانده حق دا خپل خپلوانو دی کم پل ازی لنبی حق دا خپل خپلوانو دی اول دا خپل قبیله و خپل خاندان دا پوک پا قرآن بانده دی اوی روا دی تدعوت ورکا نوی اور پسی حق د نور و خلق ده باطل وی دیتا چه خپل نزده چه الحق و للقریب نوغی پریخی ام گردی پا ما کما باندی گردی تا باندی اما کما حق ده تا باندی خپل خپلوانو حق ده پیغمبر تا وی یو زینا سود آیا چې دا خپل نزدې خلق وي روا د دې حق مخکې دي چې دې پوشي او دې سمشي د دې سلاوشي نو چې دې تاسو رمرګري شي نو ستام لا به مضبوطه شي په تا باندې په دې دعوت کې بیا زمره پریشانې نه یې کنه دا حکم بل دې کې دا سنو ویلي هغه دې صورت کې چې ویلي په دې درو خبرو سره ممتاز دي واقعات د انبیاو سره په بلشان انداز کې او په تقسیم د شاعرانو او په انذر عشیرته الاقربین چې دعوت مخ کې حق د خپل خپلوانو دی د خپل قوم دی د دې حق مخ کې په بنده باندې کنه نو د حق علامه بدای چې اول با د خپل نزدې او خلق اصلاح کوي غي ته دعوت ورکړي اغی سر بخواری کئی زکا دو حقی دی ولی ام انسانان دی ام پلوان دی او رشتدار دی او حدیث کی را دی جی کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی اری او پتاسو کی راعی دی مشر دی بادشاہ دی او دن با قیامت کی تپوس کی گئی دی پل رعیت چتا دی تصویلیو تا چې علم وکړو نو کلی ته نه راتلی کنه کراچۍ دې خوښ شوه نو دا علم دې بیا سره کوو تا باندې حق د خپل کلیو چې غیر په انتظارو چې پلانې و اوس راشي علم یې کړی دې مونږ ته بیانې چې سیز دکړي ادا زمونږ د پاره ډیر لوی فخر دی چې زمونږ د دنیا کار خو خیر خیر خو اجره مجره او کار سم خو د جمعات کار خراب وو چې دې راوړه سينو جمعات کار به سم شي جمعات به آباد شي وای هغه به ضروره شي ښا هغه زمونږ ته د کراچۍ کې هغه په وړو زیړو پروت دی دا قیامت کې وعده تپوس کی کنه چې تا د علم سره کو علم ګوره دوه قسمه دی، یو دا چې مدرسو کې لوستې شي الکه کومه درجه کې ثانیه کې که ثالثه کې که رابعه کې، دې ته بوکا او رسۍ ویل شي. رسۍ بوکا د کوی نه چې اوبه راوباسي نو رسۍ او بوکا به غواړي تر دې دپاره. او چې کله اوبه دې راویستې او اودس کې ځان دې موړ کو بس بیا غورځوه، بیا رسۍ بوکا ځان سره سله ګرځئ، بیا خو غورځوه. دغه علم د دې دپاره خلق کوي چې قرآن او سنت پې زده کړي، نو بیا به دې ته ناستې او خلقو ته به دا بیانوي. او دغه علمونه چې دي خو پاتې شو که نه، هغې کې به ثواب نشته. ثواب خو په قرآن او سنت کې دی. انګریزانو داسې وکړو چې خلقو لی بوکا او رسۍ ورکړه، کم عالمان چې هغې به منطق او فلسفه او ریاضی او دا کتابونه وی ناغی تا بی مولانا وی او افسران براتل دا غی سر بی ملاقات کو ادغی کتابونو تاکینو لیو چی دا پا منطق کی ماهر دی، دا پا فلسفه کی ماهر دی، دی پا حکمت کی ماهر دی، غی تا مولانا وی خوا او غی لو باقیده انګریزانو پیسې ورکولې ډیر. او چې کوم خلق به قرآن خو او حدیث هغه ته وړو مولا نه وي، هغه ته ډیر سپک کاته چې دی خو علم نه دی کړی، اسې تلاوت کوي وي دا خو علم نه دی وي. ګهرا علم خو دغه دی، دغه پلانې شو پلان مولانا به وته وي، دا ډیر لوی ظلم، دا غی ظلم اثر راو دنیا کناخه چې مخلوق د قران نه محرومه شو، قران ته سپک ګوري وسمو خپل ناراضي شو کو. او فرق نشته دی، د هر چا حاجت ته قران ته الله وی هر چا باندې فرض دی، کسو کو تعلیم والے دی او کنه تعلیم والے پاول صورت کې ویلو چې علما بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، کله قلم خاون دی هغه هم قران زده کوي او کان پړ دی هغه هم قران زده کوي. ادي دی بو کا ور سه غړی ته چولی دی مونږه عالمایو قران او سنت ته دومره سپک ګوري. دا وجه دا واصل کدا دا غي ظلمو چې کوشش به کو چې دا قوم د قران نه خبر نشي، ځکه چ اصل علم او اصل شعور په قران کې پیدا کیږي. په انسان کې د جهاد جذبه په قران سره پیدا کیږي. چې قران دې تلري کنو ارسه ختم شنه به جهاد شته، نه به انفاق شته، نه به هجرت شته. واخر دعوانا.